De Crăciunul acesta m-am gândit la un mesaj cu un titlu sugestiv, Niciun loc. Și o să vedem practic de unde a venit ideea aceasta. Vorbeam cu cineva în zilele trecute despre sărbători, despre timpul ăsta, anotimpul ăsta al anului, în care venim nostalgici, ne e dor de casă și chiar cum spunea cineva, dacă suntem acasă, tot ne e dor de casă. Nu știu, e o chestie așa, dar se pare că este reală. Și m-am adus aminte de ceea ce evanghelistul Luca, acest doctor, care se pare că era un perfecționist, în sensul în care el a oferit o descriere a vieții lui Iisus în detaliu, detaliată, spune chiar în capitolul 2 la început că în zilele acelea, în zilele în care Iisus a născut, a ieșit un decret de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea, un fel de recensământ, cum spune. Acest recensământ s-a făcut pentru prima oară în timp ce în Siria era guvernator Quirinius. Dacă încă se gândesc oamenii, dacă povestea de Crăciun este doar o poveste și nu este un fapt real, uite aici, vorba lui Dumnezeu de aici este de verificat. Dintre multe din locurile din Scriptură care pot fi verificate, să zicem, la sânge, iată două indicii aici, când s-a întâmplat acest lucru. În vremea Cezarului Augustus și în timpul guvernatorului din Siria, Quirinius. Ăștia sunt persoane reale, care există în lumea noastră. Așa că nu o să intrăm în detalii de genul ăsta, o să ne ocupăm de ce n-a fost niciun loc pentru Iisus. Toți se duceau să se înscrie, spune, fiecare în cetatea lui. Iosif, cel care Dumnezeu descoperise că din el și din Maria avea să nască Fiul lui Dumnezeu, spune, a plecat și el din Galileea, din cetatea Nazaret, unde locuia spre Iudeea, în cetatea lui David, numită Betlehem, casa pâinii. Pentru că era din casa și din spița lui David, împăratul, ca să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca ea să nască și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut. Ea l-a înfășat și l-a culcat într-o iesle, pentru că în odaia de găzduire sau la han nu era loc pentru ei. Cu alte cuvinte, niciun loc. Și probabil că întrebarea care e pertinentă pentru fiecare dintre noi astăzi, se potrivește pentru fiecare dintre noi, mai ales de Crăciun, este: există loc pentru Iisus totuși în sărbătoarea noastră? Am mai spus și cu alte ocazii, este foarte trist, e unul dintre probabil cele mai triste lucruri să ai o sărbătoare, sărbătoarea ta, și nimeni să nu te sărbătorească, să nu te bage în seamă. Dar se pare că lucrul ăsta e la modă, pentru că dacă sărbători ca acestea, că nu e singura, Crăciunul, nașterea lui Iisus, a ajuns să fie despre orice altceva și nu despre Iisus, oare cum este inima lui? Oare de ce așa? Poate vi se pare ciudat, dar în loc să ne apropie mai mult de Dumnezeu, Crăciunul, acest sezon, pare că ne desparte, ne depărtează mai mult de Dumnezeu. Și din nou punem întrebarea, oare așa este? Ne depărtăm cumva mai mult de Dumnezeu de sărbători, de Crăciun, cu ocazia nașterii Lui, ne depărtăm de El? Pentru mulți dintre noi, de ce spun lucrul acesta? Acest sezon este foarte, foarte, foarte aglomerat. Este sufocant și sufocat de tot felul de lucruri care ne ocupăm, plin de tot felul de treburi urgente, toate vor să fie făcute. Da? Avem zeci de locuri în care trebuie să mergem, să ajungem. Magazinele trebuie și ele vizitate, că de aia sunt pline, trebuie să facem tot felul de cumpărături, tot felul de lucruri, tot felul de cadouri. Sunt instituții la care trebuie să ajungem, că trebuie să ne achităm până la sfârșit de anul, că e de rău augur pentru anul care vine, spun unii. Și trebuie astfel să ne achităm de datoriile noastre, datorii față și de persoane, familii pe care trebuie să le vizităm, că de așa se face de sărbători, spunem noi. Nu vreau să fiu foarte pesimist, vreau doar să fiu realist. Cu fiecare dintre noi putem să facem lucrul ăsta noi înșine. În toate acestea ne grăbim și parcurgem zeci, dacă nu chiar sute de kilometri cu mașina sau pe jos, și astfel se lasă cu dureri. Durerile, fie la buzunar, fie la picioare, sau dureri chiar de spate, de cap sau chiar de inimă. că nu se sfârșește întotdeauna, chiar dacă e Crăciun, bine. Nu e de mirare că o fetiță, avem copii astăzi cu noi, astăzi o fetiță a ajuns să se roage din greșeală și în loc de și ne iartă nouă greșelile noastre, a spus și ne iartă nouă sărbătorile noastre. Oare de ce? Ce-i drept? Cred că avem nevoie să ne rugăm pe Cerul lui Dumnezeu chiar acest lucru, să ne ierte sărbătorile noastre, pentru că am ajuns, cum spune Dumnezeu, prin profetul Isaia, chiar în primul capitol, cu mulți ani în urmă, cu 700 înainte să vină Hristos pe pământ. Și faceți matematica, că e de mult, dar parcă așa de real și tot la fel și în ziua noastră, spune Dumnezeu prin profetul Isaia, nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea. Lunile noi, sabatele și adunările voastre, sufletul meu, spune Dumnezeu, urăște lunile voastre noi și sărbătorile voastre, ele au devenit o povară pentru mine, am obosit să le mai port, spune Dumnezeu. O să că spune adesea, aici de câteva ori, spune sărbătorile, sabatele, adunările voastre noi. Pentru că multe din ele ce făceau practic oamenii, poporul Dumnezeu, erau noi, le inventaseră ei. Și Doamne, câte sărbători n-am mai inventat de-a lungul timpului. Avem nevoie, spuneam, să ne cerem iertare la Dumnezeu și dacă Crăciunul vrem să sărbătorim cu adevărat, să fie o sărbătoare a bucuriei, avem nevoie să ne scăpăm de woful ăsta și de păsul ăsta care ne încarcă pe fiecare dintre noi. Oare ce facem de Crăciun? Oare ce o să facem de Crăciunul ăsta? Pentru că Crăciunul, mai exact în cuvântul în engleză Christmas, să înțelege mai bine, pentru că spune sărbătoarea lui Hristos. Asta înseamnă. La noi în română există legenda asta aceluia care se numea Crăciuncică, Hangiu. Dar Crăciunul este sărbătoarea lui Hristos, este sărbătoarea nașterii lui Hristos. Dar să ne întrebăm, noi avem loc pentru Iisus? Ne ocupăm de toate, ne ocupăm de toți, am putea spune așa. Dar nu cumva uităm de el. Dar se pare că lucrul acesta, dacă privim cu atenție în Scriptură și citim ce s-a întâmplat atunci, ne documentăm, nu este chiar nou. Cum că nu s-a găsit loc pentru Hristos? Nu e nou, pentru că de la primul Crăciun, dacă vrem să spunem așa, tot așa a fost. Nu s-a găsit niciun loc, spune în versetul 7. Spune, și l-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat și l-a culcat într-o iesle. Cum într-o iesle, spune? Da, pentru că în odaia de găzduire nu era loc pentru ei. Nu mai era loc pentru ei. Probabil că una din cele mai grele cuvinte care le poți auzi pe pământul ăsta este să spună cineva, n-avem loc pentru tine. Sau nu mai este loc pentru tine. Și mai ales în sărbătoare, în practică de sărbătoare. Nu știu dacă vi se întâmplă poate să mergeți la munte sau la mare, nu știu unde vreți să mergeți de Crăciun. Alții merg la mare, dar nu, la altă mare, nu la marea noastră. Și să nu găsești loc peste unde ne bați, să spunem, pare rău, dacă mai apuci să spună, dar n-avem loc. La urma urmei e veste bună, pentru că locurile sunt ocupate, nu? Deci dacă n-avem loc, e de bine. Nu? Alții preferă să audă cuvintele astea, dar totuși, de partea cealaltă a teșghelei, a recepției, să spunem așa. E greu să auzi cuvintele, n-avem loc, nu mai este loc pentru tine. Dar Iisus a cunoscut aceste cuvinte îndeaproape chiar de la început. Chiar din pântecele Mariei, nu mai este loc pentru voi. De la naștere și până la moarte, dacă stăm să ne uităm, practic în viața lui Iisus, nu s-a găsit loc pentru Iisus. Oare cum este să trăiești o viață în care să nu fie loc pentru tine în lumea asta? Și totuși, în povestea asta, fiecare dintre noi ne scriem povestea sau tot încă scriem povestea lui Iisus, povestea de Crăciun. V-ați gândit vreodată că povestea de Crăciun nu s-a terminat? Nu este neapărat o chestiune de trecut. Este una în prezent în care tu și cu mine o scriem, o rescriem în fiecare an. Și de să punem întrebarea, este oare loc pentru Iisus în viața mea? Este loc pentru Iisus în viața ta? Pe bune! Spuneam că Iisus, de la început și până la sfârșit, a trăit acest adevăr. Nu s-a găsit loc pentru El la început, i-au oferit un grajd și la urma urmei s-a găsit un staul. Se pare că animalele au fost mai generoase cu el. Spune la un dat că animalele suflau peste el și îl încălzeau. Dar să spună, n-avem loc pentru tine în lumea noastră până la sfârșit, încât nu s-a găsit decât o cruce pentru el ca sfârșit. Și după ce a murit, nu s-a găsit decât un mormânt, și ăla împrumutat. E de rău. Dar oare cum este astăzi? Spuneam că nu mi-am propus să fiu sentimental, dar să fiu real, cu fiecare dintre, să fim reali, este șansa noastră, cu fiecare dintre noi, în dreptul nostru. De ce oare este așa? Niciun loc, absolut niciun loc, oare de ce? Unul din motivele care m-am gândit, și nu o să fac o listă exhaustivă, pentru că nu, asta e scopul, dar să ne gândim, poate o putem continua fiecare dintre noi în dreptul nostru, ar fi ignoranța. Hangiul n-a știut pur și simplu că cel care îi bătea la poartă, mă rog, la ușă, cel care avea să nască din Maria, era chiar Fiul lui Dumnezeu. Undeva în Biblie spune că binecuvântați sunt aceia care sunt primitori de oaspeți, pentru că unii dintre ei nici măcar nu știu sau n-a știut că au găzduit pe cine? Pe îngeri. Avem un exemplu în Scriptură de un om care era obișnuit să fie ospitalier. Numele lui era Avraam. Și deși nu știa cine a bătut la ușa cortului, mă rog, așa se spune, la ușa cortului, dar totuși el a spus, dar domnii mei, trebuie să stați, să vă pregătesc ceva de mâncare, să vă spălați picioarele. Deci lucruri clasice, apropo, începește ospitalitatea Orientului Mijlociu. Oare cât de ospitalieri suntem noi? Și nu cumva, problema noastră este chiar ignoranța. Trece timpul și nu mai avem timp să vedem ce se întâmplă practic, sau ce se întâmplă în viața noastră. Maria și Iosif știau, Dumnezeu li s-a descoperit. Problema este că l-au crezut, n-au fost ignoranți. Ana și Simeon, două personaje care citim tot în Luca aici, au venit și l-au binecuvântat pe Dumnezeu, practic pentru faptul că le-a dat darul cel mai de preț. Și peste veacuri, apostolul Pavel răsună cuvintele, binecuvântat să fie Dumnezeu pentru darul lui nespus, nespus de mare. Elisabeta și ea a știut, deși purta în pântece pe vărul, să zicem așa, din punct de omenesc, al lui Iisus, pe Ioan, ea a știut ce avea să întâmple. Dar nu și Hangiu. Hangiu a fost într-o completă, totală ignoranță. Întrebarea pentru noi, tu știi? Tu chiar știi ce s-a întâmplat? Ai putea să spui în dreptul tău că totuși cu privire la Crăciun, la cel care s-a născut de Crăciun pe care o sărbătorim, ești ignorant? Și nu mă refer la teorie, apropo, că la asta suntem majoritatea dintre noi buni. Suntem într-o țară majoritară creștină. Cam știm ce s-a întâmplat. Dar mă refer la propriu, să spunem așa, de Crăciunul ăsta. Ești ignorant? Sau chiar știi ce s-a întâmplat? Și nu din punct de vedere teoretic spuneam, dar tu ai loc pentru Iisus, pentru că, practic, Crăciunul se măsoară, începește ospitalitatea, și deci, vorbim despre ignoranță sau nu, în felul în care avem loc pentru Iisus. În hanul gândurilor noastre, în iesla inimii noastre, măcar acolo, în felul în care vorbim, ne bucurăm, este sursa bucuriei El care s-a născut, darul cel fără de preț al lui Dumnezeu? Sau la homa omului ne gândim, și ce o să primesc anul ăsta? M-o fi auzit soțul, sau mă rog, sau soția, că noi fi spus că îmi place lucrul ăla. He? Oamenii fac eforturi extraordinare și sunt de apreciat. Eu personal îi apreciez pe cei care fac eforturi deosebite în a face cadouri, a plănui cadourile. Eu nu le am cu chestia asta, am de învățat. Dar oare asta este sursa, practic, a faptului că ne bucurăm de acest Crăciun? Suntem ignoranți cumva? Spune, apropo de ignoranță sau de neștiință, Dumnezeu spune că nu ține seama de vremurile de neștiință. Pavel spunea lucrurile astea mâna de Duhul Dumnezeu unor oameni care credeau că știu totul, grecilor, la Atena. Și a spus, nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește astăzi, cu alte cuvinte, chiar de Crăciun, am putea spune, facem noi aplicație, tuturor oamenilor de pretutindeni, nicio diferență, nu contează din unde am născut, ce religie suntem. Dumnezeu spune, poruncește tuturor oamenilor, pentru tine, să se pocăiască, să schimbe modul de gândire, să gândească, oare am loc sau n-am loc pentru Iisus? Un alt motiv la care m-am gândit ar fi indiferența. Mă, imaginați-vă cum e să ai în prag, în pragul casei tale, o femeie care este în prag să nască și tot ce să-i oferi, tot ce să faci este să o trimiți la grajd. Lipsă, am zice noi, câtă lipsă de preocupare, câtă indiferență. Suntem ignoranți, putem să fim și indiferenți. Și zice, ne obișnuim cu lucrurile, ne obișnuim cu sărbătorile. Ne obișnuim unii cu alții, apropo. Unul din motivele pentru care familiile suferă, relația în familie suferă, și nu numai în familie, dar acolo e mai intim, așa, este practic obișnuința asta. Ne obișnuim unii cu alții. Și nu mai vedem cât de frumoasă sau cât de prezentabil este el. Dacă odinioară trebuie să-l tai când intra pe ușă, el sau ea, astăzi a devenit o obișnuință. O floare. Lasă, frate, că mai merge și fără. Ne obișnuim însă cu Dumnezeu, ne obișnuim cu Iisus. Este un lucru care l-am spus și cu alte ocazii. Dar oare ce facem cu Iisus de Crăciunul acesta în ce privește inima noastră? Avem loc sau n-avem loc pentru El? Vreau să înțelegem, nu e vorba de a nu mai face nimic. Pentru că dacă ai în prag o femeie gravidă, gata să nască, nu ți se pare că vei sta cu mâinile în sân? Vei avea de lucru. Când intră Iisus în viața ta, când El are loc în viața ta, ești ocupat, frate. Dar pe bune, ai și motiv să fii ocupat. Dar întrebarea este, e El în centrul ocupărilor noastre, preocupărilor noastre? Apropo de preocupări, un alt motiv la care m-am gândit este prea ocupația. Pentru că poți să ajungi să fii așa de preocupat în viață, să fii preocupat chiar de Iisus, de vestea bună, cred că asta să fiu Dumnezeu, pentru că am avut de cou aici, Dane, apropo. O să fiu cel puțin, mă rog, 17 minute. Dar suntem așa de preocupați încât putem să fim preocupați chiar de lucruri bune și să uităm de ce este mai important. Știți vorba aia, nu mai vedem pădurea din cauza copacilor. Nu mai vedem pe Iisus și nu mai este important pentru că ideea de El, de Crăciun, să fim mai bun și să faci bine, ajung lucrul acesta să ne copleșească, să fim așa de preocupați, aglomerați. Poate ăsta o fi fost motivul hangiului, nu? Să nu judecăm așa prea rău. Avea casa plină cu oaspeți, ce vrei? Profitul lui era asigurat. La urma urmei, nu era singurul hangiu din Betlehem. De ce să punem atâta vină pe bietul om? Și așa spunem și noi. Dar ce, numai eu exist în lumea asta? Dar ce, numai eu sunt în biserica asta? Numai eu să fac? Dar ce, numai eu sunt în familia asta? Numai eu să muncesc din greu? Dar, știți, la urma urmei, ideea este, avem sau nu avem loc pentru acela care s-a născut pentru noi, pentru mântuirea noastră? Ar putea fi spus, bă, dar Toma, acum te-ai găsit să naști. Și Toma, acum ai găsit să pui întrebarea asta de Crăciun, când toată lumea are treabă. Ha? Na. Să știți că mulți dintre noi ajungem să fim la fel, prea ocupați, prea implicați și să nu mai avem loc pentru Iisus. Dar să știți că toate aceste lucruri spuneam înainte că n-a fost un accident. Nu s-a întâmplat acum pentru prima oară. Și Dumnezeu lucrul acesta a profețit. Isaia, tot Isaia, cu 700 și ceva de ani înainte, spunea, disprețuit și părăsit de oameni, despre Iisus, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit încât oamenii își întorceau fața de la el, iar noi nu l-am luat în seamă. Și așa este și astăzi. Ce spunem însă despre Crăciunul de astăzi? Am privit la Crăciunul de atunci și am văzut ce s-a întâmplat. Dar Crăciunul de acum, noi avem ceva de spus. Putem să facem ceva. Unii insistă ca acest anotimp să fie doar numit sărbători fericite. Și nu mai spun că este o listă întreagă cu numele propuse pentru Crăciun, să nu se mai numească Crăciun, dar sărbători fericite tot să fie. Și odată pe vremuri, și se pare că se vrea și astăzi, timpul ăsta să se numească vacanța de iarnă. Dar mie nu-mi place iarna, frate. Nu-mi pasă dacă vă place vouă. Așa. Eroii acestui timp sunt moșul, renii lui, omul de zăpadă, deși îmi place cântecul ăla, Frosty, The Snowman, îmi place mult. Mă rog. Dar, de sărbători, oare, ce facem? Ce facem practic cu o sărbătoare așa de mare, dar fără sărbătorit? Pentru că la mama mea întrebarea rămâne în picioare. Cu mine? Ce faci? Pentru mine? Ai loc? Crăciunul ar trebui să fie, și așa este numit, cel mai fericit moment al anului. Dar lucrul ăsta nu e garantat. Nu e garantat. Pentru că poate pentru tine Crăciunul e o problemă grea. Crăciunul este un timp de chin. Au întâlnit persoane care au fost părăsite, mă refer de soț. Am un exemplu în minte, chiar în ziua de Crăciun. Oare ce poate să fie mai trist decât să fii părăsit, aruncat? Să fii renunțat, pur și simplu, chiar în ziua de Crăciun, o zi în care adevărul este că Dumnezeu n-a renunțat la noi. Ne-a dat dovada cea mai clară. N-a fost un plan prea ușor. Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, cum este crezul, s-a făcut om și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Degeaba tot încercăm noi, sau poate încerci chiar tu, îți găsești fericire, bucurie, în cadou, petreceri, oameni pe lângă tine, dar lucrul ăsta nu garantează practic fericirea, nu garantează. Crăciunul nu este cel mai minunat moment al anului în mod automat. Spunem așa. Nu. Vestea bună însă pentru fiecare dintre noi este că Iisus este cu noi. Pentru că numele Lui, atunci când s-a spus Fecioare, iată, Fecioara va naște un fiu și vă pune numele ce? Care? Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Asta este vestea bună. Știți, n-avem loc. Într-un fel sau altul, n-avem loc. Trebuie să schimbăm asta. Dar El tot cu noi este. Asta e lucru extraordinar privit la Dumnezeu. Este un Dumnezeu care ne iubește într-un mod incurabil. Nu se așteaptă ca noi să facem ceva. El a venit la noi pentru că pur și simplu ne iubește, nu pentru că eram pregătiți. N-a fost lumea pregătită pentru un astfel de rege. Pentru că ne-au găsit decât un staul, un grajd. El ne cunoaște cel mai bine. El ne cunoaște de la început, pentru că ne-a conceput. Și ne cunoaște până la sfârșit, pentru că știe sfârșitul. Ne cunoaște calitățile, ne cunoaște și slăbiciunile. Și totuși ne iubește. Nimic nu-L poate surprinde. Nimic nu poate opri pe Dumnezeu să aibă o relație personală cu noi, pentru că asta vrea. De Crăciun e cel mai bun moment să-ți revizuiești viața și să începi ceva nou. Apropo, tot ce avem nevoie de Crăciun e un cântec. All I need for Christmas is you. Așa se frumos spune. Dar să avem grijă cui spunem treaba asta. Pentru că ați auzit ce se poate întâmpla de Crăciun. Tot ce vreau să fac de Crăciun este să mă scap de tine. Și atunci treci pe partea cealaltă despre care mai vorbeam și să vezi cum este. Dar tot ceea ce avem de Crăciun este de Iisus Hristos. Dacă-L avem pe El, ne putem bucura de restul. Și de acest moment al anului, și de oameni de lângă noi, și de cadouri. Dar ele toate pălesc pe lângă darul nespus de mare al Dumnezeu. Pentru că de Crăciun, Domnul a fost bun cu noi. Știți, întrebarea asta tot rămâne. Are loc Iisus în viața noastră? Dar să ne punem într-un mod sincer și personal întrebarea asta. În ieslea inimii, dacă putem spune așa, este loc? Pentru că la urma urmei, să știți, ieslea a fost bună. S-a născut, nu? N-a murit imediat. Avea să, cum spune cântecul, să crească și să ne mântuiască. Tot mai mult și tot mai mult, apropo, decid să n-aibă loc pentru Hristos. Știți ce? Nu e loc pentru Iisus în sărbătorile noastre, nu e loc pentru Iisus în educația din școlile noastre, nu mai e loc pentru Iisus în instituțiile noastre, nu mai e loc pentru Iisus în familiile noastre, în căsniciile noastre, în distracțiile noastre, în viața noastră zi cu zi, la urma urmei. Așa decidem. Ne ocupă prea mult timp. Este ca o informație în asta care mă gândesc cum să o șterg de pe device-ul meu, că prea încărcat este și merge din ce în ce mai cert. Oare așa să fie Iisus? Dar hai să ne gândim. Pentru ce ne facem loc în viața noastră? Ne facem loc? Uite, ne-am făcut loc, ne-am făcut timp dimineața asta să fim aici și să ascultăm la asta care a zis că e scurt, dar nu se mă oprește. Dar stați că l-am depășit jumătate de oră. E un record oricum, o jumătate de oră. Dar ne facem timp, nu? Ne-am făcut timp și ne facem timp, unii dintre noi ne facem timp în fiecare duminică să vin la biserică. Ce mai vrei? Nu? Am venit la biserică, am băgat și mâna în buzunar. Mai vrei și altceva? Dar n-am dat și pentru proiectul ăla, pentru copiii ăia amărâți? Mai vrei altceva? Ne facem timp pentru lucruri de genul ăsta. Dar să ne gândim că poate ne facem timp, tot ce ne facem noi timp este pentru ritualuri, forme, chichițe de genul ăsta, sărbători, clădiri. Dar, să ne întrebăm sincer. De Crăciunul ăsta, de exemplu până acum, că sezonul cică a început de mult. Ați văzut că reclamele încep, nici nu se sfârșește noiembrie, apropo, și încep reclamele. N-au avut răbdare, au dat drumul la lumini când toate în orașul ai fi, numai să opri să nu fii și să dai seama, băi, e Crăciun, e sezonul, mi-a luat timpul. Dar să ne întrebăm sincer, până acum ai avut loc pentru Iisus? Să ne întrebăm personal, te-ai oprit? M-am oprit din alergarea mea, din planurile mele, din tumultul ăsta și am zis, Doamne, îți mulțumesc că te-ai născut pentru mine. Te-ai născut tu pentru mulți, pentru toți, da, pentru mine te-ai născut, îți mulțumesc. Te-ai întrebat, sau practic i-ai spus, știi, îți mulțumesc că m-ai iubit atunci și mă iubești acum, nu renunți la mine. Că dacă era după mine, mă lăsam de tine de mult și încercăm să știți, Dumnezeu nu renunță la noi. Ți-ai făcut timp să-i mulțumești? Da, pe bune, acolo nu te-a văzut nimeni. Că în rugăciune să știți că e ușor pentru dintre noi, să spunem, lucruri extraordinare și frumoase. Ei mulțumit că încă are răbdare cu tine și te așteaptă să-i dai mai mult decât o duminică pe săptămână? Sau mă rog, o duminică e cam mult, că la un moment sunt vreo 2 ore aici așa. Ei mulțumit că încă te așteaptă ziua aia când să spui, Doamne, tot ce sunt eu, tot ce am eu, tot ce gândesc eu, totul e al Tău. Ei mulțumit? Crăciunul, să știți, este o dovadă la în fiecare an, la sfârșit de an, că Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Te așteaptă pe tine dacă încă nu te-ai hotărât să-L faci Domn și Salvator în inimă. Te așteaptă. Asta e ocazie pentru tine. Dar te așteaptă și pe tine, care L-ai primit ca Domn și Mântuitor, dar problema care scârție este că în viața de zi cu zi, din ianuarie și până în decembrie, Crăciun nu mai e. Ne mai gândim dacă e Paște. Astfel, cel mai important lucru de Crăciun nu este dacă ești înconjurat de familie, de prieteni, de cadouri, dacă te distrezi, dacă ai ce să mănânci. Cel mai important lucru de Crăciun este dacă ești cu Iisus. Ăsta e lucru care, dacă uitați tot ce am spus până acum, ăsta este. Cel mai important lucru de Crăciun este dacă ești cu Iisus. Dacă El este al tău și tu ești al Lui, atunci Crăciunul niciodată nu va mai fi la fel. Și nu contează dacă ai sau n-ai, dacă ai făcut sau n-ai făcut sarmale și alte chestii, cozonaci. Nu contează lucrurile astea. Ele vin mai apoi. Să știți că lucrurile nu vor sta așa la nesfârșit. Cu niciun loc pentru Iisus. Nu vor sta așa. Cineva spunea foarte frumos, dacă Iisus a venit pe pământ prima dată ca un copil, a doua oară când se va întoarce, va veni ca un rege. Dacă prima dată când Iisus a venit pe pământ, El a stat înaintea lui Pilat, când se va întoarce, Pilat va sta înaintea lui. Dacă prima dată când a venit Iisus pe pământ, a fost respins, când se va întoarce, Scriptura ne spune că orice ochi îl va vedea. Și orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Dacă astăzi se mai spune într-un fel sau altul, nu este loc pentru tine, va veni ziua când se va spune răspicat. Porți, ridicați-vă capetele, stați ridicate, intrări veșnice ca să intre împăratul slavei. Și acum, pentru chiar mai apropiat de Crăciun. Știți un verset, niște versete pe care le-au spus copiii astăzi. Aici. De fapt, au spus pe lângă cele două versete, dacă vreau să mă gândesc. Și să ne întrebăm, oare care este atitudinea noastră? În Ioan spune că Iisus a venit la ei săi. Este o dublă realitate în aceste versete care am să le citez. Nimeni dintre noi nu poate trăi dubla realitate. Ne alegem una, o parte din ea. Prima dată spune că Iisus a venit la ai săi, la poporul său, și ai săi ce a făcut? Nu l-au primit. Nu este loc pentru tine aici. Dar spune, și asta e prima realitate, asta e prima realitate la care ne putem înscrie. Doamne, pentru tine este loc în viața mea. Ca cel născut, nu doar ca să am Crăciun, dar ca să am și Salvator. Și astfel, mai avem și o altă realitate. Și spune, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, adică spre deosebit de cei lanți care spuneau, au venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică ce înseamnă să primești pe El? Celor ce cred în numele Lui. Și numele Lui Iisus Hristos înseamnă ceva. Iisus Hristos înseamnă salvarea trimisă de Dumnezeu. Asta înseamnă Iisus Hristos. Dacă cred, spune în numele Lui, la dreptul să facă copii al Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia unui om, ci din Dumnezeu. De Crăciun poți fi mai bun printr-o naștere din nou. Asta e cealaltă realitate. Cineva spunea frumos, Max Lucado spunea, dacă îl faci, dacă îi faci loc lui Iisus în viața ta, El îți va face loc cu El în împărăția sa. Dacă îi faci loc lui Iisus în viața ta, El îți va face loc cu El în împărăția sa. Este cea mai bună afacere de Crăciun, dacă vreți să mă înțelegeți. Cel mai bun cadou. Charles Dickens, despre care de mici citeam cărțile lui cu așa plăcere, spunea, voi onora Crăciunul în inima mea și voi încerca să-l păstrez acolo în tot anul. Frumoasă decizie. Iisus nu-și dorește, apropo, să fie pe buzele noastre, nu-și dorește să fie în sărbătorile noastre, El nu dorește nici măcar să fie în amintirile noastre, să ne amintim așa o dată pe an sau mai știu când reușim, în caz că nu lucrăm de Crăciun, știi? Ci El vrea să fie în inima noastră în fiecare zi. Și ne aducem aminte cântecul care spune și azi păstrez de iarnă și azi la fereste nise, Domnul Iisus coboară și bate la inimă închisă. Și tu l-auzi cum trece și las să bată seara la inima ta, sau mă rog dimineața. Iată acum ce simt să te întreb. Care este al tău gând? Vei spune da? Sau vei spune nu? Va trece iar pe lângă tine Crăciunul? Îl vei primi pe Iisus ca Domn? Eu vreau să spun cât este de bun. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru șansa aceasta că mai avem un Crăciun. E un privilegiu pentru noi să putem să ne gândim că încă putem să avem loc pentru Tine. Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi cel mai bine, pentru că ne-ai creat și ai un plan cu noi. Și dacă este un lucru sigur care îl vrei pentru fiecare dintre noi, este ca noi să avem loc pentru Iisus. Tu ai venit pentru ca să te naști în inima noastră și să trăiești în inima noastră, în viața noastră, în fiecare zi. Cum spunea cineva, de la Paști la Crăciun și de la Crăciun la Paști, Tu tot să fii sărbătoritul nostru. Doamne, iartă-ne, Te rugăm că sunt multe lucruri în viața noastră și moduri în viața noastră în care pur și simplu nu avem loc pentru Tine. Recunoaștem acest lucru. Dar, Doamne, dă-ne puterea Ta să putem să Te cinstim pe Tine, să ne bucurăm de venirea Ta cu inima, să ne bucurăm de venirea Ta cu gândurile noastre, în sensul în care ne trezim în fiecare zi și îți mulțumim că existăm datorită Ție. Existăm datorită faptului că Tu ne ții în palma Ta. Doamne, de acest Crăciun Te rugăm să ne ajut să Te înnorăm pe Tine. Să ne bucurăm Tine, să Te avem pe Tine împreună cu noi la mesele noastre, în bucuria noastră. Chiar și atunci când mergem unde trebuie să mergem, că așa se obișnuiește, tot Tu să fii centrul bucuriei noastre și puterea bucuriei noastre, Doamne. Mulțumim că Tu ne dai șanse ca acestea și dacă acesta va fi ultimul Crăciun din viața noastră, Doamne, ajută-ne să Te cinstim pe Tine, pentru că Tu ești darul Tatălui nespus de mare, nespus de prețios pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fii Tu. Amin.